اگر همان ثابت را میگفتن برای در سب کافی بود که گفتن هیچ ثابت وجود نداره. اون وقت ما یک مشکل بزرگتر را هم تصور میکنیم برای ماتریالیست ها، فلسفه ماتریالیست، که شما تعبیری در باره تاریخ دارید، شما دیدی نسبت به هستی دارید، شما زمان را یک نوع تعبیر و تفسیر می کنید، شما انسان را یک نوع می شناسانید و همینطور تمام موضوعاتی که فلسفه ماتریالیست دیالکتیسیان در مورد هستی و پدیده های گوناگون هستی دارند و مجموعا محصولی تحضیر بشریت دادند. تکلیف ما در برابر این محصول چیست؟ در برابر این فلسفه که بهش میگویند فلسفه علمی، که اینم البته یک بحث بسیار جالبه، اگر بخواهیم حلاجی کنیم متوجه میشیم چه تعبیر نادرستی کلمه فلسفه علمی دادن برای هر نوع فلسفهای، چه مادی چه غیر مادی، تعبیر فلسفه علمی ذاتا نادرسته. ما در برابر این فلسفه قرار گرفتیم که اسمش فلسفه علمی، چاران چیه؟ آیا این فلسفه علمی را ثابت حساب کنیم یا غیر ثابت؟ این مطلبی که شما میخواهید به ما تحویل بدهید با اطمینان خاطر بپذیریم و قبول کنیم و مطمئن باشیم که مطلب شما ثابته یا با تردید؟ اگر با تردیده چطور به ما حکم میشود که حتما باید بپذیریم و حتی حکم میشود که حرکت آینده از این قانون خارج نخواهد شد و برای همین مطلبی که اسم علمی روی این نظرات و تعبیرات فلسفی گذاردن که مردم فکر کنند علم مسائلش ثابته، هرچند خودشون قبلا ثابت و نفس کردن، و چون علم مسائلش ثابته این فلسفه هم از ثبات و دوام برخوردار و عوض نمیشود. و اون وقت تکلیف قانون اول دیالکتیکتون چیه؟ وقتی شما با وقت علمی بودن فلسفتون را حصلت ثبات دوام میبخشید و به ما تخمین میکنید که این فلسفه برخلاف فلسفه های دیگره و ثابت است، عوض نمیشود اصولش. در اول منطقتون به ما گفتید که ثابت وجود نداره، تکلیف ما در برابر اون چیه؟ و بعد وقتی جریان آینده هستی رو مقیاسی براش تعیین میکنید و به ما میقبولانید که این مقیاس لا یتغیر است و حرکت آینده باید بر مبنای این مقیاس باشد، وقتی حرف اول منطق شما این به ما آموزش داده بود که هیچ ثابتی را قبول نکنیم، قضاوت شما را در آینده چطور ثابت و مکلم بشناسیم و بپذیریم؟ و از این قبیل مشکلات، مشکلات فراوان دیگری به واسطه این دوتا اشتباه که در این اصل مکلم شده، اصل العالم متعیه که فلاسفه اسلامی گفتند، اما فرق بین کلی مجموعی و جمعی را دانستند و فهمیدند که عالم، که این عالم ماده تمام هستی نیست، ما برای ماده هم اضافه از این عالم و خارج از این عالم وجود دارد. وقتی چنین اصلی رو با این دو در در زبان می آورن و مبنای کار و تحقیقاتتون قرار می دهن، دوچار کمترین اشتباه می شوند. هیچ اشکالی هیچ کسی نمی داند بر پای اینها بگیرد. می گوید که معنی از عالم متغیر این است که این عالم ماده در تغییره، و این که میگویم آدم ماده در تغییره یعنی مجموعه است اونطور که من میبینم، کسی نیست که بتواند نسبت به صحت و درستی این مدعا ایرادی وارد بکنه. اما وقتی میگوییم که آدم در تغییرت می شود این که تمام ذرات آدم همیشه در تغییرت، اثباتش محاله. کجا این همه احاطه نسبت به ذرات هستی و چطور مخاطب را بگردانده تمام گوشه های عالم و اصل تغییر بگرد که اینجا مشاهده می کنیم در همه جا به مخاطب نشان بدهم. و بعد وقتی ما می گوییم جز عالم ماده هیچی نیست و هرچی هست ماده و احوال ماده، این همه مشکلات پیش می آید. پس قوانینتون چی؟ علوم چی؟ ریاضیات چی؟ نظرات فلسفی خودتون چی؟ تغییراتتون در مورد انسان، جامعه، فرد، تاریخ، اینها چی؟ همه خیر ثابت. بنابراین منتهی میشه به یک ایدئالیسم خیلی خطرناکتر از ایدئالیسم سوفسطائیان گذشته یونان. در حقیقت میدانید که ایدئالیسم یعنی ذهن‌گرایی فلسفه قدیمی و مربوط به بیش از 24 چند قرن گذشته. این فلسفه تعبیرش در مورد هستی اینطور بود که ما خیلی وقت در مورد پدیده قضاوتی داریم، بعد متوجه میشیم که اون پدیده اونطور نبوده که ما قضاوت کردیم. مثلا مثالهایی میزنن، شدید مهتابی از در آسمان هست، از حرکت می کنه، کسی که سابقه آشنایی نسبت به این مطلب نداره وقتی به طرف آسمان نگاه می کنه معتقدش این حرکت سریعی که می بینیم مربوط به ماه نه به عرض. اما وقتی زمان می گذره تجربه می کنیم متوجه می شویم که خیر، این حرکت سریع از عرض و نه ماه. حتی ما خودش حرکتی داره اما اون نیست که ما میبینیم. یا مثلا میگویند که یک انسان در کشتی مینشیند، از روی دریا عبور میکند، از هیچ طرفی ساحل پیدا نیست، اما به حرکت است در سطح دریا. شخصی که تو کشتی نشسته فکر میکند که دریا جریان دارد نه کشتی. اما اگر به ساحل نزدیک شود متوجه می شود که خیر، کشتی که به طرف ساحل حرکت می کند نه اینکه دریا به طرف او. و از این مثال ها فراوان می زنند و این شکل ایجاد می کنند. بنابراین اصلا خارج هیچ وقت معلوم نیست اون چیزی که ما در بارش می فهمیم اونطور باشه در حقیقت. در واقع در خارج می رسانند به جایی که اعتبار وجود خارجی رو بکلی داخل می کنند، دیگر کسی اعتباری نداره وجود خارجی. هرچی هست ذهن ما، این ذهن ما این نوع قضاوت ها رو داره. حتی این که ما می گیم محتاب چی ابر که حرکت می کنه، کشتیه که حرکت می کنه، باز ممکنه زمان بگذره متوجه بشیم که این هم اشتباه بوده. بنابراین وجود خارجی را بی اعتبار می کنن و حکم می کنن به اثارت وجود ذهنی. این نوع قضاوت مشهور شده در تاریخ به عنوان ایدئالی. البته این هم می دونید که یک نوع زرنگی کردن بعضی از این فلسفه ماتریالیست که آوردن ماتریالیست را در برابر ایدئالیست قرار دادن که دو منظور هست. اول اینکه ایدئالیست را به جان دین میگن، زیرا در حقیقت ماتریالیسم در برابر دین قرار داره. ماتریالیسم یعنی نگرش مادی نسبت به عالم وجود که فکر کنیم هستی فقط ماده سلاحه. و ایدئالیسم در حقیقت تعبیری در برابر یک تعبیر دیگر و نه در برابر ماتریالیسم. اون چه در برابر ماتریالیسم قرار میگیره دینه که میگه هستی عبارت از هم ماده و هم نه برای ماده. با توجه به این که مردم تحقیق ناکرده تقریبا میدانند ناصر یاروس در برابر دین قرار داره، اینها اون زرنگی رو کردن که شاید رسانه ها و کتاب های فراوان دیدید، حتی با این ماتریالیسم و ایدئالیسم کتاب دارن با این نام. خود به خود اون چه در برابر ماتریالیسم قرار داره عبارت از دینه. بنابراین این تلقین میشه به کسی که فقط این عنوان رو نگاه میکنه و آگاهی کامل درباره فلسفه نداره که دین ایدئالیستیه، ذهنگرایانه، تخیلیه در تعبیری دیگر. این یک نوع سوء استفاده از قرار دادن این دو کلمه در برابر هم دیگر. و نوع دیگر این که اعتبار ماتریالیسم رو بالا میبرن، یعنی ماتریالیست ذهنگرایی بلکه واقع‌گرایی که به جای ماتریالیست اون وقت رئالیست قرار میگیره، زیرا میدونید که پشورای شدنش یک تعبیر هنری بود اما بالاخره فلسفه رو هم شامل شد، یعنی واقع‌بینی. مجموعاً ایدئالیسم و رئالیسم که در برابر هم هستن، ماتریالیسم و دین هم که در برابر یک دیگر هستن، اینها این زرنگی رو کردن که اعتبار دین رو نابود کردن به این حیله که کلمه ایدئالیسم رو مقابل ماتریالیسم قرار دادن و باز اعتباری هم به ماتریالیسم دادن با این تعبیر که در برابر ایدئالیسم اون رو آوردن. اما دو تا رد برای این حیله در نظر از اینکه گفتیم اصولا اینها در برابر هم قرار ندارن، یک اینکه دین ایدئالیستی نیست بلکه ضد ایدئالیسم. چطور؟ ایدئالیستی که اشاره کردیم همون فلسفه سوفسطائی یونان قدیمه. وقتی کتب فلسفه کلاسیک اسلامی را نگاه میکنیم، اولین جمله ای که وارد مطالب فلسفی میشویم بعد از مقدمات این جمله است: حقایق الاشیاء ثابته و العلم بها ممکن خلاف السوفسطاء. اولین جمله بعد از اینکه مقدماتی کلی راجع به درک فلسفی به نواموس داده میشه، بلافاصله بحث فلسفی شروع میشه با رد ایدئالیسم و در حقیقت کار دین مبارزه با ایدئالیسم. زیرا تمام بدبختی هایی که بشریت میکشه همش به خاطر اینه که واقعیتها رو نادیده میگیره و میکنه با واسطه نوعی تسلیم شدن به وجودهای ذهنی و مفاهیم ذهنیه. مثلا اگر ستم یک ستمگر رو قبول میکنه، این تخیل ذهنی به وجودش میاد که اگر من ستمش رو قبول نکنم ممکنه یک مشکلی برای من پیش بیاد. و تمام مسائل دیگر اون که موجب بدبختی و انحطاط و سقوط برای بشریت معلول ایدئالیسمه، یعنی معلول توجه به وجود ذهنی و عدم توجه به وجود خارجی. واقعیت این است که دین ضد سرسخت ایدئالیسمه و تمام تلاشش برای کوبیدن ایدئالیسمه، برای نجات دادن انسانیت از دامهای محسوس و نامحسوس ایدئالیسم. این یک طرف قضیه. طرف دیگر قضیه رو که نگاه می کنیم، همین ماتریالیسم دیالکتیک با این تعبیر و تفسیری که در مورد تغییر دارد، متوجه می شویم که دوچار سه ایدئالیسم خطرناکی می شود. اولا انسان رو در یک معنای غیر قابل حل قرار می دهد، هیچ ثابتی وجود ندارد، اما تمام اون که من می گویم به عنوان اصول ثابت باید بپذیری و نباید کمترین تردید بکنی. چطور این معما قابل حله. و بعد کمتر کاوش کنیم در باره مطالب، ببینیم که مطالبی که اینها ماتریالیست ها رو بگم، ماتریالیست های دیالکتیسیان در مورد حرکت تاریخ، در مورد رابطه انسان با خارج، در مورد رابطه فرد و جامعه و بقیه مسائل دارن، چه اساس از واقع بینی برخورداره. عنوان مثال فقط یکی از این موضوعات رو مطرح کنیم. میدانیم که وجود واقعی و خارجی آن است که با وسائل گوناگون و استدلال قابل اثبات باشد، و وجود مادی این است که با مشاهده مستقیم یا بالواسطه ما به وجودش پی ببریم. وجود ذهنی یعنی آن چیزی که با این مشیاتها نمیتوانیم ثابت کنیم، بلکه با یک سلسله مطالب دیگر. دو نوع موجود رو در برابر هم قرار می دهیم، یکی انسان و یکی تاریخ. انسان چه نوع موجودی؟ وجود خارجی و بالاتر و محدودتر وجود مادی. اما تاریخ چی؟ تاریخ وجود خارجی و مادی ندارد. تاریخ موجودی ذهنی، یعنی ذهن ما روی قواعد و اصولی که دارد، روی مقیاس‌هایی که برای حکم کردن درباره هستی دارد، تعبیری را وجود آورده به نام تاریخ. و از این کلمه یک معنی در نظر دارد که عبارت است از جریان حوادث در طول زمان، یا عبارت است از معنی علمی تر تاریخ، نصیب و فرازهای زندگی انسان و تطورات زندگی انسان در گذشت زمان. این کلمه معنی صد در ذهن وجود نداره. در خارج هرگز نمیتوانیم با دقیق‌ترین میکروسکوپ ها تاریخ را نشان بدهیم که بگوییم اینها تاریخ، نگاه کن. این نوع وجود را بهش میگوییم وجود ذهنی. ایدئالیست ها کدومان هستن؟ اونا هستن که حکم می کنن به وجود ذهنی و اصالت وجود خارجی را نفی می کنن. در چنین موردی ببینیم قضاوت ماتریالیست های دیالکتیسیان در رابطه انسان و تاریخ چطور است؟ آیا انسان را حاکم بر تاریخ می شناسن یا تاریخ را حاکم بر انسان؟ اونطور که مطالعه دارید فکر دوم را انتخاب کردن. فکر می کنن که تاریخ است تعیین کننده سرنوشت انسان و تاریخ است که حاکم است بر انسان. و این خطرناکترین نوع سقوط در ایدئالیسمه، در حکم به اصالت ذهن، به ذهن گرایی. چرا؟ چون وجود مادی را هم قبول داره که انسانه، انسانی که افرادش موجود مادی هستن و حس می کنیم و حکم می کنه به این که طبق تعبیر ماتریالیستی خودش که فقط وجود مادی است که اصالت داره. اما در این طرف چون تفاوت بین وجود ذهنی و مادی رو درک نکردن، دچار این ایدئالیسم خطرناک می شوند که این وجود ذهنی که عبارت است از تاریخ، این رو حاکم بر وجود مادی می شناسند. عزیزه، از یک طرف جز برای ماده اعتبار قائل نیستند، جز عالم ماده هیچ چیزی رو درک نمی کنند و نمی پذیرند. بسیار خوب. اما وقتی در برابر این تعبیرها قرار می گیرند، تاریخ اینطور از اون طرف قضیه سقوط می کنند که تاریخ حاکم بر انسانه، تعیین کننده سرنوشت انسانه. ایدئالیت های قرون گذشته فکر و تعبیر ایدئالیتیشون بسیط‌تر و ساده‌تر بود از این نوع تعبیر، زیرا اونها هم گفتن ما کاری به عالم خارج نداریم، از اینها اطلاع نداریم. ولی که اینها میگویند که عالم خارج اصله، اونه که وجود داره. علاقه با این حال یک تعبیر ذهنی و یک وجود ذهنی را حاکم بر عالم خارج میشناسند. این اصل اول تعبیر را میگذاریم. سنی دارم مطلبی فلسفی و سنگین و خوش، و این برادر هم تذکر دادن، من هم تصدیق میکنم واقعا درستیست که شاید کسی حوصله بیش از نیم ساعت شنیدنش را نداشته باشه، مگر کسانی که خاصتاً درس فلسفه میخونن. و میرسیم به یک اصل دیگر که کوتاه هم در اونجا اشاره میکنم، که اصل دوم دیالکتیکه، که عبارت از تضاد. و میدونید که تنها کلمه ای که برای حرکت تاریخ انسان و برای تحولات در ماده به کار میبرن عبارت از تضاده. و تضاد هم یکی از اصول دیالکتیک اسلامیه، که جمله مشهورش رو به خاطر داشته باشید، همونطور که جمله مشهور تغییر رو در فلسفه اسلام خدمتون عرض کردم. جمله مشهوری که در فلسفه اسلام در مورد تضاد هست این است که لولا تضاد لما وقع الكون والفساد. این جمله مشهوری در فلسفه اسلام در مورد تضاد، لولا نوشته میشه التضاد، التضاد لولا التضاد لما وقع الكون والفساد. یعنی اگر تضاد نبود سوخت و ساز امکان نداشت پیش بیاید. آنچه پیش می آید معلول وجود تضاد است، اما با اختلاف در این اصل دیالکتیکی اسلامی با این اصل در دیالکتیک ماتریالیستی در سوء فهمه. همانطور که اصل تغییر یکی از اصول مسلم فلسفه اسلامی بود، ولی وقتی وارد ماتریالیسم دیالکتیک میشه این طور نادرست از آب در میاد. اصل تضاد هم این همه اشتباهات دور و برش رو گرفته، در حالی که خودش یک اصل اسلامیه. علت یک اشتباه که خیلی ساده عبور میکنم. میبینید که در تعبیر تضاد میگویم که هر تحولی که در هر پدیده پیش میاد از درونشه، معلول فعل و انفعالاتی که در درونش وجود داره. این تعبیر ساده و تشریح ساده است که ماتریالیست ها از تضاد دارن. هر چیزی ضد خودش رو در درون خودش میپروراند. بنابراین تحولات به تعبیر اینها وقتی از درون باشه تحولات دیالکتیکیه، و وقتی از درون نباشه مکانیکی و بی‌اعتباره. خیلی خوب، یک صفحه اون طرفتر، چند صفحه اون طرفتر میرسیم به اصل سوم دیالکتیک که چیه؟ اصل تأثیر متقابل. و خیلی عجیبه این دو تا اصل اینقدر مخالف هم دیگر در توجیه اصل تأثیر متقابل. ما این مطلب رو میشنویم که درست هم هست که هیچ تحولی که در پدیده‌ای به وجود میاد با توجه به تنها ذات اون پدیده قابل بررسی نیست، بلکه باید در رابطه با دنیای پیرامونش در بارش بررسی کنیم. وقتی در تشریح اصل تأثیر متقابل این مطلب رو میپذیریم، چطور در اول در مورد تضاد اینطور حکم میکردیم که هر تحولی که در پدیده‌ای به وجود میاد از درون خودشه، پس اصل تأثیر متقابل چی؟ برای اینکه متوجه بشیم که چه اشتباهی در توجیه این اصل مسلم اسلامی شده که اصل تضاده، فقط مطرح کردن اصل دیگر که عبارت از تأثیر متقابل کافیه. و دوستانم، خواهران و برادرانم، در این زمینه اگر بخواهیم خیلی مطلب رو باز کنیم بسیار به درازا می کشد و می دانم که مطلب خیلی سنگین است و در چنین جلسه‌ای هرگز من انتظار ندارم درسی بدهم که یک مطلب حتی از مطالب فلسفی به طور کامل درک شده باشه. قبلاً از اینکه در یک جلسه چنین مطلبی به نام دیالکتیک اسلامی مطرح کردم، این بود که یک آگاهی نسبی برای خواهران و برادرانم حاصل بشه که این همه باد در غبغب انداختن که این اصول اربعه دیالکتیکی از اکتشافات فکری غرب و وارد شده بر شرق بر عالم اسلام دروغه. اصول اربعه دیالکتیکی هوس اسلامیه، این یکی. و بعدم متوجه بشید که این اصول اربعه وقتی در فلسفه اسلام از طوری تشریح میشه که کمترین اشکالی نداره، ولی وقتی میره اروپای قرون وسطا و از اون تاریخ به بعد میاد تا میرسه به دیالکتیسیان ها و میارن با دید ماتریالیستیشون میارایند و صادر میکنن به طرف مشرق، این همه آلوده میشه به اشتباهات که هیچ کدوم از اصولش حتی با صرف نظر از عالم خارج با توجه به مفهوم خودش قابل قبول نیست. و از این دو مطلب به یک نتیجه دیگر برسیم که کسانی که آگاهی فلسفیشون کمه خیلی زود ممکنه فریب بخورند. بنابراین از شما خواهران و برادران این انتظار دارم که مبدأ یک حرکت تازه، یک تکان تازه در جوانان دستخوانده باشیم، تکان عدم تسلیم. جوانان ما به خاطر این خلأ زمینه فلسفی در جامعه شرقی عجیب زود تسلیم می شوند در برابر هر مسئله و وارداتی. با این مختصر بحث و بررسی که کردیم شما متوجه شدید که قضیه به این سادگی ها هم نیست. مطلب اونطور نیست که این مسئله های وارداتی می خواهند به ما تحمیل کنند. یکی از پیشرفته‌ترین مطالب دنیای فلسفی مادی امروز که عبارت است از این اصول دیالکتیکی با این همه اشکالات دست به گریبانه. بنابراین هم خودتون حالت ابا و عدم تسلیم رو در برابر این فلسفه ها و مکتب‌های وارداتی پیدا کنید و هم این فکر را به دیگران منتقل کنید. اینقدر خودمون رو ضعیف و ناتوان نسازیم که هر درست و نادرستی وارد شد و حکم اون خصلت غرب زدگی فورا در برابرش تسلیم شویم و بپذیریم. و بعد امیدوارم مجالهایی باشد و مطالبی مطرح کنیم و چه بهتره که گاهی این مطالب به صورت نوشته منتشر بشه و به دست همه خواستاران برسه که بیشتر متوجه بشویم که فلسفه اسلامی خیلی غنیست و راستی انسان متفکر را از هر فکر و فلسفه دیگر بی‌نیاز می کند. این یک مطلب. و بعد متوجه بشویم که این فلسفه مادی تمام و مطالبی که برخلاف فلسفه اسلامی دارد معلول قسمت اوندست اشتباهات اروپا در قرون وسطا به واسطه آشنا شدن سطحیانشون با فهم اسلام و یک سلسله اشتباهات دیگر که از آن تاریخ به بعد پیش آمده. بنابراین وقتی این فلسفه های وارداتی قاطیست با این همه نقص و اشتباهات و خودمون دارای فلسفه گذشته با این همه عظمت و درستی هستیم، واقعا جای تأسف است که اینطور حالت خوشتسلیمی در برابر این فلسفه های پر از صفت و فریب وارداتی از اروپا داشته باشیم. از این یک جلسه بس، از این بیشتر انتظار ندارم که با همین نگاه اجمالی این حالت ابا و تمانه و عدم تسلیم در شما وجود بیاد و به دیگر جوانان هم منتقل کنید که مقدار با دقت نه خوش تسلیمی با فلسفه های وارداتی مواجه بشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.